naitwa Sedekia Simoni, diwani wa kata ya Izimbia. Kuhusu swala la chanzo cha maji au tatizo lililopo kwenye hospitali yetu ya teuli ya wilaya Izimbia, ni kweli tatizo la maji ni kubwa. Tuna uhaba kweli wa maji, wagonjwa wanapata shida sana, hata na waganga wanapata shida sana kwa sababu hawana maji pale. Saidi kilichofanyika ni gari nasomba maji, yani wanatumia gari kupata pale maji, lakini wagonjwa wana shida, maji wananua mpaka shilingi 1500 hadi 1000 dumu. Kwa hiyo tuna tatizo kubwa sana la maji, lakini hiyo tatizo nimeshalipeleka mpaka kwa na halmashauri, nimeshaliongelea hususan hata na mwenyekiti wa kanseli, yeye mwenyewe binafsi nimeshalipokea. Labda alikuwa ameomba kwamba aje atembelee angalie ile maeneo. Sana sana tatu tuliopo pale tulionalo, tunataka angalau tupate umeme pale, angalau jinsi vile niliomba kwamba tupate mota, angalau inapandisha maji mpaka pale hospitali yetu ya wilaya Izimbia. Sio kusema kwamba ile hospitali ni ya kata, ni hospitali ni ya wilaya nzima. Kwa hiyo watu kutoka sehemu nyingi wanakuja pale kupata huduma. Kwa hiyo wana tatizo hilo la maji. Kitu kingine hicho kipokea kwamba pale hospitali nani bali kwenye chanzo cha maji Muleba, kwamba watu wamelima sana, eti watu wameharibu. Kwa kweli na mimi kama mwananchi, kama kiongozi, nimeshafika pale, hakuna uharibifu wowote. Hata ukifika tu wakaangalia, hali ni nzuri pale, wametunza chanzo cha maji, hakuna shida. Kwa mita 60 walizoziongelea, hali sio mbaya, hali ni nzuri sana. Labda ni tatizo kusema kwamba watu kwa jinsi watu wanavyochota pale maji, watu wana shida. Aidha, kwa kweli naomba angalau kama kilio chetu wakiwaishe, kusudi tupate pale nani umeme, tufunge mota, kwa sababu hata na ufadhili wako tayari kutusaidia kwa hilo, kusudi watu wafanikishe kupata maji. Na nijaribu kuzungumza na wananchi, wanalalamika kwamba pale kwenye chanzo watu wamelima, lakini ukiachilia hilo, tunataka kujua sasa hili tatizo limekuwepo kwa muda gani. Nilikuwa najua ni hospitali ya kata, lakini sasa mnaniambia kama ni hospitali ya wilaya. Tatizo la maji limekuwepo kwa muda gani? Tatizo la maji kwa kweli ni muda umeshakuwa mwingi, kwa sababu pale palikuwepo na tatizo la wizi, niseme kwamba miaka ya nyuma sana, kabla sijawa kiongozi, walikuwa wanatumia sola kupandisha yale maji. Lakini sasa baadaye ndo miundombinu wakaharibu, sola mashine wakaiba. Baadaye wakaweka ndo wameweka sola, lakini sola hazina nguvu za kupandisha yale maji. Kwa hiyo tatizo ni muda mrefu, labda tatizo ufuatiliaji ndo ulikuwa ni shida. Lakini mimi naona ninavyoomba au ninavyofanya, nataka angalau hiyo tatizo kama zimeshapata wafuatiliaji wazuri, hiyo tatizo fanyaje tulimalize. Kwa hiyo hata na kesho kutu wanafikiri kama itakuwa tarehe 31 tutakuwa na kikao cha hospitali board, kusudi angalau na wenyewe tulisukume kabisa, kusudi watu wafanyeje, adha ya maji iishe pale Izimbia, tupate msaada angalau kupata nguzo kama tano zifike pale, tupate umeme, ufunge mota, maji yapande bila tatizo. Hata na Izimbia pale ni center, jinsi tulivyokuwa tumeongea na mganga mkuu na wafadhili kwamba angalau wapate maji ya hata na ule mji upate maji ya kutiririka. Kwa hiyo mpango yote iko sawa, labda tatizo tunaomba angalau tupate pale umeme, mambo yaende vizuri. Lakini ukiachilia hilo, sasa hivi wanatumia maji gani sasa, wakati mkiwa mnasubiria mradi uweze kukamilika? Ni pale wanaenda pale na wanachota maji pale, wanatumia gari la hospitali pale ndio wanaotumia kusomba maji. Kwa hiyo ni tatizo. Hata na hospitali nani, na kuna pale kuna nani kanisa, na lenyewe wanasomba na gari. Kwa hiyo tatizo liko kubwa sana pale la kutokuwa na maji pale hospitali yetu.